pomyślałem, że dobrze jest zacząć tak niespiesznie, no i leniwie. The Mobile Homes, szwedzka pobudka na dobry początek dnia. Ale żeby nie było, że bez energii, że bez zachęty do wstawania, to teraz panowie pokażą się z zupełnie innej strony. Your absence suffocates me, your silence frightens me. I don't know where I can go, everything seems pointless. Can't wait to hear. If you want me to. If You Want Me Too i nasi szwedzcy bohaterowie. The Mobile Homes, którzy zaczynali dawno, dawno temu, bo to był rok 84. No nie wiem, czy państwo słyszeli też te nawiązania do Depeche Mode, no ale mieli w swojej twórczości taki okres. Okres późnych lat 90., wczesnych lat 2000, kiedy to elektronika poszła na dalszy plan, a panowie wtedy wybrali dźwięki inspirowane i gitarą, i rockiem. A my wracamy teraz jeszcze raz do albumu Nothing But Something z roku 91. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'll Cast Doubt z albumu z roku 91. Z albumu Nothing But Something. A gdyby ktoś z Państwa się zastanawiał, skąd ta nazwa, no to spieszę z odpowiedzią. The Mobile Homes to nawiązanie do piosenki grupy Japan, do utworu Still Life in Mobile Homes. 19 minut po godzinie 4. Trójka budzi off. Aha, no tak, bo nie powiedziałem o mailu. Można pisać. Oczywiście można dodawać się na naszej liście obecności. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No to skoro tak wspomnieniowo się zrobiło, no to teraz czas na 93. Oh, my darling, you're clinging to me. 24 minuty po godzinie 4, trójka budzi off, a państwo nie śpią, państwo piszą. Pani Anna napisała, że już piątek, o i tak, nie da się ukryć. Piątek, który zapowiada się pięknie, słońce, kasztany, babie lato, ciepły wiatr. I z tą myślą można się budzić. No właśnie, czy słońce, czy kasztany, no to się okaże, bo na razie za oknem jest ciemno. Księżyca nie widać, chociaż pan Jacek widzi księżyc, za oknem mrok i blask sierpowego księżyca. Melduje się też pani Krystyna, pan Andrzej. A no właśnie, kto chciałby się jeszcze dodać na naszej liście obecności? Zapraszamy. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No to wracamy do odsłuchu pana Runego Morningsa. Grupa Zymox. Nieco słychać na tej płycie ukłon i eksperymenty pana Morningsa w stronę dźwięków bardziej tanecznych. A płyta była na tyle komercyjna, że Morningsa wtedy postanowił, że na kilka lat odpocznie, że na kilka lat zawiesi działalność. grupy. No i właśnie w 97 roku powrócił na scenę i to pod starą nazwą, nie jako Zymox, ale jako Kraino Zymox. Czy zapomniałem o naszych solenizantach? No oczywiście, że nie. Zrywamy radiową kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Agapiusz, Aldona, Antoni, Felix, Franciszek, Izabela, Karol, Klemens, Leon, Leona, Lucjusz, Łucjusz, Łukasz, Mikołaj, Monika, Piotr, Sebastian, Teodor i Wiktor. Wszystkiego dobrego. za nią kilku nocy na początku roku w pięknym, starym zamku pod Brukselą. Belgijscy artpopowcy, bo tak chyba można o nich powiedzieć, grupa Baltazar powróciła z pobytu Sandcastle Tapes z filmem dokumentalnym i koncertem na żywo. Epka Sandcastle Tapes, na której znajdzie się 10 utworów z filmu, 8 przeróbek z albumu Sands oraz 2 dżemy, ukażą się cyfrowo 24 września. No a na razie mamy przedsmak w postaci utworu I Want You, Baltazar. No właśnie. Za 25 minut wybije godzina 5. To ja sobie pozwolę pozdrowić tych wszystkich z Państwa, którzy przemierzają od punktu A do punktu B. Pan Andrzej wysłał zdjęcie. Zdjęcie prosto z samochodu, a kierunek miasto z syrenką. Ale to nie będzie Warszawa. 93 miliony mil od Słońca. Shoegaze'owa i nieco przypominająca mi o dokonaniach grupy Slow Dive Grupa 93 Million Miles from the Sun. Od tych nawiązań trudno nie uciec, szczególnie kiedy do gry wchodzi nie tylko ta nazwa, ale i ta charakterystyczna ściana gitar, chyba bez której trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek dźwięki shoegaze'owe. 93 Million Miles from the Sun z najnowszego albumu z tego roku, z albumu Why Do We Fall Apart. No to teraz nie shoegaze'owo, ale gitarowo, czasem nawet i akustycznie. Grupa Glimmer. Słychać, że mamy do czynienia z grupą amerykańską, prawda? Glimmer prosto ze stanu Colorado. Ta epka zresztą opowiada o pewnej imprezie, która odbyła się w domu ku rodziców pewnego chłopaka z koledżu nad jeziorem, a każda piosenka opowiada o innej osobie, która właśnie była na tym przyjęciu. Każdy utwór to zupełnie inna opowieść, zupełnie inna historia. No Goodbyes, epka sprzed lat 6. No i dzisiaj utwór Work Out. Zdaje mi się, że panowie dzisiaj po raz pierwszy w Trójka Budzi Off. Za 13 minut wybije godzina 5, no to teraz Colin Green. zwiastun najnowszego albumu Colin Green, który dzisiaj ma swoją premierę. Wersja kompaktowa i winyl będą mieć swoją premierę 24 września. Płyta została zarejestrowana w południowo-kalifornijskich studiach, no i pomyślałem, że zostaniemy jeszcze w Ameryce. Przenosimy się do stanu Oregon. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Connection to time, pulls back to reality.